10อาสีวิสสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษภิกษุทั้งหลายอสรพิษ4จำพวกนี้อสรพิษ4จำพวกอะไรบ้างคือ 1. อสรพิษมีพิษแล่นแต่พิษไม่ร้าย 2. อสรพิษมีพิษร้ายแต่พิษไม่แล่น 3. อสรพิษมีพิษแล่นและพิษร้าย 4. อสรพิษมีพิษไม่แล่นและพิษไม่ร้ายภิกษุทั้งหลายอสรพิษ4จำพวกนี้แลในทำนองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษ4จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล4จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นแต่พิษไม่ร้าย 2. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษร้ายแต่พิษไม่แล่น 3. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นและพิษร้าย 4.บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษไม่แล่นและพิษไม่ร้ายบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นแต่พิษไม่ร้ายเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธอยู่บ่อยๆแต่ความโกรธของเขานั้นไม่คงอยู่นานบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นแต่พิษไม่ร้ายเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นแต่พิษไม่ร้ายบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษร้ายแต่พิษไม่แล่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่โกรธบ่อยนักแต่ความโกรธของเขานั้นคงอยู่นานบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษร้ายแต่พิษไม่แล่นเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนอสรพิษมีพิษร้ายแต่พิษไม่แล่นบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นและพิษร้ายเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธอยู่บ่อยๆและความโกรธของเขาก็คงอยู่นานบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นและพิษร้ายเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นและพิษร้ายบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษไม่แล่นและพิษไม่ร้ายเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่โกรธบ่อยนักและความโกรธของเขานั้นก็ไม่คงอยู่นานบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษไม่แล่นและพิษไม่ร้ายเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนอสรพิษมีพิษไม่แล่นและพิษไม่ร้ายภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษ4จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกอาสีวิสสูตรที่10จบวลาหกะวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมมวลาหกะสูตร 2. ทุติยวลาหกะสูตร 3. กุมภสูตร 4. อุทกรหัตสูตร 5. อัมภสูตร 6. ไม่ปรากฏชื่อสูตร 7. มูสิกสูตร 8. ภริวัฏสูตร 9. รุกขสูตร 10.อาสีวิสสูตรสองเกสิวักหมวดว่าด้วยเกสีสารถีผู้ฝึกม้าหนึ่งเกสิสูตรว่าด้วยเกสีสารถีผู้ฝึกม้าครั้งนั้นแลเกสีสารถีผู้ฝึกม้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเกสีสารถีผู้ฝึกม้าดังนี้ว่าเกสีท่านนั่นแลเขารู้กันทั่วไปว่าเป็นสารถีผู้ฝึกม้าก็ท่านฝึกม้าที่ควรฝึกได้อย่างไรเกสีสารถีผู้ฝึกม้าทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ฝึกม้าที่ควรฝึกด้วยวิธีแบบสุภาพบ้างวิธีแบบรุนแรงบ้างวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปอีกว่าเกสีถ้าม้าที่ควรฝึกของท่านฝึกไม่ได้ด้วยวิธีแบบสุภาพวิธีแบบรุนแรงวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงท่านจะทำกับมันอย่างไรเก เจสีสารถีผู้ฝึกม้าทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าม้าที่ควรฝึกของข้าพระองค์ฝึกไม่ได้ด้วยวิธีแบบสุภาพวิธีแบบรุนแรงวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงข้าพระองค์จะฆ่ามันเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้าพระองค์คิดว่าความเสียหายอย่าได้มีแก่สำนักอาจารย์ของเราเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเกสีเราฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ด้วยวิธีแบบสุภาพบ้างวิธีแบบรุนแรงบ้างวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงบ้างบรรดาวิธีสามอย่างนั้นต่อไปนี้เป็นถ้อยคำในวิธีแบบสุภาพคือกายสุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งกายสุจริตเป็นอย่างนี้วจีสุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งวจีสุจริตเป็นอย่างนี้มโนสุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งมโนสุจริตเป็นอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำในวิธีแบบรุนแรงคือกายทุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งกายทุจริตเป็นอย่างนี้วจีทุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งวจีทุจริตเป็นอย่างนี้มโนทุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งมโนทุจริตเป็นอย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้กำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนี้แดนเปรตเป็นอย่างนี้ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำในวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงคือกายสุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งกายสุจริตเป็นอย่างนี้กายทุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งกายทุจริตเป็นอย่างนี้วจีสุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งวจีสุจริตเป็นอย่างนี้วจีทุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งวจีทุจริตเป็นอย่างนี้มโนสุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งมโนสุจริตเป็นอย่างนี้มโนทุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งมโนทุจริตเป็นอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้กำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนี้แดนเปรตเป็นอย่างนี้เกสีสารถีผู้ฝึกม้าทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบุรุษผู้ที่ควรฝึกได้ของพระองค์ฝึกไม่ได้ด้วยวิธีแบบสุภาพวิธีแบบรุนแรงวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงพระผู้มีพระภาคจะทำกับเขาอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเกสีถ้าบุรุษผู้ที่ควรฝึกได้ของเราฝึกไม่ได้ด้วยวิธีแบบสุภาพวิธีแบบรุนแรงวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงเราก็ฆ่าเขาเสียเกสีสารถีผู้ฝึกม้าทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการฆ่าสัตว์ไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคเลยฉะไหนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอย่างนี้ว่าเราก็จะฆ่าเขาเสียพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเกสีความจริงการฆ่าสัตว์ไม่สมควรแก่ตถาคตแต่บุรุษผู้ที่ควรฝึกใดฝึกไม่ได้ด้วยวิธีแบบสุภาพวิธีแบบรุนแรงวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงตถาคตย่อมกำหนดบุรุษนั้นว่าไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ต่างกำหนดว่าเขาเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนเยสีเพราะข้อที่ว่าตถาคตย่อมกำหนดบุรุษนั้นว่าไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนแม้เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ต่างกำหนดว่าเขาเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนดังนี้นั้นถือว่าเป็นการฆ่าในอริยวินัยเกสีสารถีผู้ฝึกม้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่ตถาคตกำหนดผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนแม้เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ว่ากำหนดว่าเขาเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนชื่อว่าเป็นการฆ่าอย่างดีแน่นอนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆ เปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเยสิสูตรที่หนึ่งจบสองชวะสูตรว่าด้วยความว่องไวของม้าต้นและของภิกษุภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์สี่ประการย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้องค์สี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความซื่อตรง 2. ความว่องไว 3. ความอดทน 4. ความสงบเสงี่ยมภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีของพระราชาประกอบด้วยองค์สี่ประการนี้แลย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความซื่อตรง 2. ความว่องไว3. ความอดทน 4. ความสงบเสงี่ยมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนามบุญอันยอดเยี่ยมของโลกชวะสูตรที่สองจบสามปะโตทสูตรว่าด้วยปะตักของสารถีภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีสี่ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกม้าอาชาในพันดีสี่ประเภทอะไรบ้างคือ 1. ม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้พอเห็นเงาปะตักก็หวาดหวั่นสำนึกว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำการอะไรหนอเราจะสนองเขาอย่างไรม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลม้าอาชาในพันดีประเภทที่หนึ่งนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 2. ม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เห็นเงาปะตักก็ไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแต่เมื่อถูกแทงด้วยปะตักที่ขุมขนจึงหวาดหวั่นสำนึกว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำการอะไรหนอเราจะสนองเขาอย่างไรม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลม้าอาชาในพันดีประเภทที่สองนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 3. ม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เห็นเงาปะตักก็ไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแม้จะถูกแทงด้วยปะตักที่ขุมขนก็ยังไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแต่เมื่อถูกแทงด้วยปะตักถึงผิวหนังจึงหวาดหวั่นสำนึกว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำการอะไรหนอเราจะสนองเขาอย่างไรม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลม้าอาชาในพันดีประเภทที่สามนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 4. ม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เห็นเงาปะตักก็ไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแม้จะถูกแทงด้วยปะตักที่ขุมขนก็ไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแม้จะถูกแทงด้วยปะตักถึงผิวหนังก็ไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแต่เมื่อถูกแทงด้วยปะตักถึงกระดูกจึงหวาดหวั่นสำนึกว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำการอะไรหนอเราจะสนองเขาอย่างไรม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลม้าอาชาในพันดีประเภทที่สี่นี้มีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาในพันดีสี่ประเภทนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกฉันใดภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญสี่จำพวกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีปรากฏอยู่ในโลกบุรุษอาชาในสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ฟังข่าวว่าในหมู่บ้านหรือตำบลโน้นสตรีหรือบุรุษประสบทุกข์หรือตายเขาสลดใจสำนึกตัวเพราะฟังข่าวนั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยบคายอุทิศกายและใจทำให้แจ้งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งทั่วถึงด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในพันดีเห็นเงาปะตักก็หวาดหวั่นสำนึกบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลบุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่หนึ่งนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 2. บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังข่าวว่าในหมู่บ้านหรือตำบลโน้นสตรีหรือบุรุษประสบทุกข์หรือตายแต่เขาเห็นสตรีหรือบุรุษประสบทุกข์หรือตายด้วยตัวเองเลยทีเดียวเขาสลดใจสำนึกตัวเพราะเห็นเหตุการณ์นั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยบคายอุทิศกายและใจทำให้แจ้งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งทั่วถึงด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในพันดีที่ถูกแทงด้วยปะตักจึงหวาดหวั่นสำนึกบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลบุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่สองนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 3. บุรุษอาชาในบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังข่าวว่าในหมู่บ้านหรือตำบลชื่อโน้นสตรีหรือบุรุษประสบทุกข์หรือตายไม่ได้เห็นสตรีหรือบุรุษประสบทุกข์หรือตายด้วยตัวเองแต่ญาติหรือสาโลหิตของเขาประสบทุกข์หรือตายเขาสลดใจสำนึกตัวเพราะเหตุการณ์นั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยบคายอุทิศกายและใจทำให้แจ้งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งทั่วถึงด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในพันดีที่ถูกแทงด้วยปะตักถึงผิวหนังจึงหวาดหวั่นสำนึกบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลบุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่สามนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 4. บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังข่าวว่าในหมู่บ้านหรือตำบลโน้นสตรีหรือบุรุษประสบทุกข์หรือตายไม่ได้เห็นสตรีหรือบุรุษประสบทุกข์หรือตายด้วยตัวเองทั้งญาติหรือสาโลหิตของเขาก็ไม่ได้ประสบทุกข์หรือตายแต่ตัวเขาเองประสบเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตเขาสลดใจสำนึกตัวเพราะประสบทุกข์นั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยบคายอุทิศกายและใจทำให้แจ้งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งทั่วถึงด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในพันดีที่ถูกแทงด้วยปะตักจนถึงกระดูกจึงหวาดหวั่นสำนึกบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลบุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่สี่นี้มีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกปโตทสูตรที่สามจบสี่นาคสูตรว่าด้วยองค์ของช้างต้นภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์สี่ประการย่อมเป็นช้างควรแก่พระราชาควรเป็นช้างต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้องค์สี่ประการอะไรบ้างคือช้างของพระราชาในโลกนี้ 1. เป็นสัตว์เชื่อฟัง 2. เป็นสัตว์ฆ่าได้ 3. เป็นสัตว์อดทนได้ 4. เป็นสัตว์ไปได้ ช้างของพระราชาเป็นสัตว์เชื่อฟังเป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้ตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงี่ยหูฟังเหตุการณ์ที่ควานช้างให้ทำคือเหตุการณ์ที่เคยทำหรือไม่เคยทำช้างของพระราชาเป็นสัตว์เชื่อฟังเป็นอย่างนี้แลช้างของพระราชาเป็นสัตว์ฆ่าได้เป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วฆ่าช้างบ้างฆ่าควานช้างบ้างฆ่าม้าบ้างฆ่าคนขี่ม้าบ้างทำลายรถบ้างฆ่าพลรถบ้างฆ่าพลเดินเท้าบ้างช้างของพระราชาเป็นสัตว์ฆ่าได้เป็นอย่างนี้แลช้างของพระราชาเป็นสัตว์อดทนได้เป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วอดทนต่อการประหารด้วยหอกดาบลูกศรง้าวเสียงกลองบันดอกสังและมโหระทึกที่กระหึ่มช้างของพระราชาเป็นสัตว์อดทนได้เป็นอย่างนี้แลช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไปได้เป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้ไปสู่ทิศที่ควานช้างสายไปคือทิศที่เคยไปหรือทิศที่ไม่เคยไปได้โดยเร็วพลันช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไปได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์สีประการนี้แลย่อมเป็นช้างควรแก่พระราชาควรเป็นช้างต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้เชื่อฟัง 2. เป็นผู้ฆ่าได้3. เป็นผู้อดทน 4. เป็นผู้ไปได้ภิกษุเป็นผู้เชื่อฟังเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงี่ยโสดลงฟังธรรมในเมื่อผู้อื่นแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วภิกษุเป็นผู้เชื่อฟังเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีกามวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทำให้สิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้อดทนได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวกระหายต่อการถูกเหลือบยุงแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวนต่อถ้อยคำหยาบคายไร้แรงต่างๆเป็นผู้อดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตภิกษุเป็นผู้อดทนได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ไปได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปตลอดการยาวนานนี้คือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับทุกข์นิพพานภิกษุเป็นผู้ไปได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกนาคสูตรที่สี่จบฐานสูตรว่าด้วยฐานะแห่งความเสื่อมและความเจริญภิกษุทั้งหลายฐานะสี่ประการนี้ฐานะสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ฐานะที่ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจ และเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหาย 2. ฐานะที่ให้ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ 3. ฐานะที่ให้ทำสิ่งที่น่าพอใจแต่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหาย 4. ฐานะที่ให้ทำสิ่งที่น่าพอใจและเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์บรรดาฐานะ4ประการนั้นฐานะที่ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจและเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายบัณฑิตย่อมรู้ว่าฐานะนี้ไม่ควรทำทั้งสองส่วนคือรู้ว่าไม่ควรทำทั้งส่วนที่เป็นฐานะที่ให้ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจและรู้ว่าไม่ควรทำทั้งส่วนที่เป็นฐานะที่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายบัณฑิตย่อมรู้ว่าฐานะนี้ไม่ควรทำทั้งสองส่วนบรรดาฐานะ4ประการนั้นฐานะที่ให้ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์พึงทราบคนพาลและบัณฑิตในเรื่องกำลังของบุรุษความเพียรของบุรุษและความบากบั่นของบุรุษคนพาลย่อมไม่เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าฐานะนี้ที่ให้ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็จริงแต่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เขาย่อมไม่ทำฐานะนั้นเมื่อไม่ทำจึงเป็นไปเพื่อความฉิบหายส่วนบัณฑิตย่อมเห็นประจักษ์ดังนี้ว่าฐานะนี้ที่ให้ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็จริงแต่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เขาย่อมทำฐานะนั้นเมื่อทำจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์บรรดาฐานะ4ประการนั้นฐานะที่ให้ทำสิ่งที่น่าพอใจแต่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายพึงทราบคนพาลและบัณฑิตในเรื่องกำลังของบุรุษความเพียรของบุรุษและความบากบั่นของบุรุษคนพาลย่อมไม่เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าฐานะนี้ที่ให้ทำสิ่งที่น่าพอใจก็จริงแต่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายเขาย่อมทำฐานะนั้นแต่เมื่อทำจึงเป็นไปเพื่อความฉิบหายส่วนบัณฑิตย่อมเห็นประจักษ์ดังนี้ว่าฐานะนี้ที่ให้ทำสิ่งที่น่าพอใจก็จริงแต่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายเขาไม่ทำฐานะนั้นเมื่อไม่ทำจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์บรรดาฐานะ4ประการนั้นฐานะที่ให้ทำสิ่งที่น่าพอใจและเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์บัณฑิตย่อมรู้ว่าฐานะนี้ควรทำทั้งสองส่วนคือรู้ว่าควรทำทั้งส่วนที่เป็นฐานะที่ให้ทำสิ่งที่น่าพอใจและรู้ว่าควรทำทั้งส่วนที่เป็นฐานะที่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์บัณฑิตย่อมรู้ว่าฐานะนี้ควรทำทั้งสองส่วนภิกษุทั้งหลายฐานะ4ประการนี้แลฐานสูตรที่5จบอัปมาทสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายพวกเธอควรทำความไม่ประมาทโดยฐานะ4ประการฐานะ4ประการอะไรบ้างคือ 1. จงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตและอย่าประมาทในการละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตนั้น 2. จงละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตและอย่าประมาทในการละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตนั้น 3. จงละมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตและอย่าประมาทในการละมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตนั้น 4. จงละมิจฉาทิฏฐิบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิและอย่าประมาทในการละมิจฉาทิฏฐิบำเพ็ญสัมมาทิฏฐินั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตละมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตละมิจฉาทิฏฐิบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นเธอย่อมไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในวันข้างหน้าอัปมาทสูตรที่6จบThank you. 7. อารักขสูตรว่าด้วยสติเครื่องรักษาภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงทำความไม่ประมาทคือมีสติเครื่องรักษาใจโดยสมควรแก่ตนในฐานะ4ประการฐานะ4ประการอะไรบ้างคือพึงทำความไม่ประมาทคือมีสติเครื่องรักษาใจโดยสมควรแก่ตนว่า 1. จิตของเราอย่ากำหนัดในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความกำหนัด 2. จิตของเราอย่าขัดเคืองในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความขัดเคือง 3. จิตของเราอย่าหลงในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความหลง 4. จิตของเราอย่ามัวเมาในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความมัวเมาในการใดจิตของภิกษุไม่กำหนัดในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความกำหนัดเพราะปราศจากความกำหนัดจิตไม่ขัดเคืองในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความขัดเคืองเพราะปราศจากความขัดเคืองจิตไม่หลงในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความหลงเพราะปราศจากความหลงจิตไม่มัวเมาในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความมัวเมาเพราะปราศจากความมัวเมาในการนั้นภิกษุนั้นย่อมไม่หวาดผวาไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านไม่ถึงความสะดุ้งและไม่หลงเชื่อแม้เพราะถ้อยคำของสมณะเป็นเหตุอารักขสูตรที่7จบสังเวชนียสูตรว่าด้วยสังเวชนียสถานภิกษุทั้งหลายสังเวชนียสถาน4แห่งนี้เป็นสถานที่ที่คุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูสังเวชนียสถาน4แห่งอะไรบ้างคือ 1. สังเวชนียสถานที่คุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตประสูติในที่นี้ 2.สังเวชนียสถานที่คุณบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ 3. สังเวชนียสถานที่คุณบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในที่นี้ 4. สังเวชนียสถานที่คุณบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในที่นี้ภิกษุทั้งหลายสังเวชนียสถาน4แห่งนี้แลเป็นสถานที่ที่คุณบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูสังเวชนียสูตรที่8จบปฐมพยสูตรว่าด้วยภัยภายในสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายภัย4ประการนี้ภัย4ประการอะไรบ้างคือ 1. ชาติภัยภัยเกิดเพราะความเกิด 2. ชราภัยภัยเกิดเพราะความแก่ 3. พยาธิภัยภัยเกิดเพราะความเจ็บไข้ 4. มรณภัยภัยเกิดเพราะความตายภิกษุทั้งหลายภัย4ประการนี้แลปฐมพยสูตรที่9จบ10ทุติยพยสูตรว่าด้วยภัยภายนอกสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายภัย4ประการนี้ภัย4ประการอะไรบ้างคือ 1. อัคคีภัยภัยเกิดจากไฟ 2. อุทกภัยภัยเกิดจากน้ำ 3. ราชภัยภัยเกิดจากพระราชา 4. โจรภัยภัยเกิดจากโจรภิกษุทั้งหลายภัย4ประการนี้แลทุติยพยสูตรที่10จบเกสิวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. เกสิสูตร 2. ชวสูตร3. ปโตทสูตร 4. นาคสูตร 5. ฐานสูตร 6. อัปมาทสูตร 7. อารักขสูตร 8. สังเวชนียสูตร

อาตานุวาทสูตรที่หนึ่งจบ